Jeśli konieczne użycie takiego słowa, to czy takiego zwrotu akurat, no to wydaje mi się, że Sir Paul fantastycznie z tego wybrnął. Nie wprost łopatologicznie powiedziane, ale jednak i tak też w tytule dziś. Paul McCartney w naszej piosence dnia. Wielokrotnie do usłyszenia w porannej audycji po 8.30 i w dopołudnia, jak sama nazwa wskazuje, jeszcze przed południem. A i w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, jak sama nazwa wskazuje, tak jest po południu. Teraz 7:15. weź mi śmiać się, płakać bez powodu. Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz ode mnie? Czwartego na pierwsze Bluescory, tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1907 notowaniu listy przebojów trójki. Niezmiennie, choć to dopiero początek głosowania. Polecamy i zapraszamy najłatwiej z naszych stron internetowych. 12 minut po godzinie czwartej, wtorkowa rozgrzewka budzikowych przodowników korespondencyjnych, a więc budzik@polskieradio.pl, adres mailowy, numer telefonu 22 i 7 3, jeszcze numer do skrzynki SMS-owej 71335. No tak właśnie, na trzy sposoby kontakt z nami. A zatem wtorkowe trzy szybkie ciach-ciach. I'm waiting for your call. You struck a glance. and blow. I'm still holding on. I'm waiting for your call. I'm waiting for your call. I'm waiting for your call. I'm waiting for your call. I'm waiting for your call. I'm waiting for your call. Na dzień dobry. Trzy sygnały od Państwa, między innymi ten pierwszy mailowy od pana Olka, która to gorąco pozdrawia wszystkich już rozbudzonych. No w drodze do pracy, no znowu czwarta i znowu jedziemy, i znowu do roboty, i znowu do wymarzonego zakładu pracy. Mailowo, meldunek jest, wczoraj zdążył pan Aleksander, dziś też mam nadzieję, że wszystko będzie na czas. No inaczej się spóźnić się, przecież inni czekają, słuchają, są obecni. To pierwszy sygnał mailowy. Na dzień dobry, SMS-owo dziś. Kasia, wiejska korespondentka, pani Kasia informuje, że na wsi mazurskiej cieplutko. Wszyscy siedzimy w jeziorze razem z łabędziami. Chciałem przesłać zdjęcie, ale nie chciały przejść. No takie ciepło właśnie. Pani Kasia, wiejska korespondentka, jako pierwsza dziś SMS-owo. No i jeszcze telefonicznie pan Tomek z Kielc, Kulkowóz jeszcze na szlaku na wysokości Radomska, 17 stopni, a dziś kierunek Góry Stołowe. Pięknych okoliczności przyrody życzymy i szerokiej, bezpiecznej drogi. To od pana Tomka życzenie dla pozostałych wcześniej rano wybierających się do pracy czy pracujących wprost za kółkiem. Trzy sygnały od państwa. Dalszy ciąg za kilka chwil wraz z powitaniem nowego dnia. Tymczasem na budziku 17 po czwartej. I zamykasz drzwi. Dzisiaj cię tutaj już nie trzyma nic. Przed tobą nowy i ciekawy świat, tak kolorowy jak się tylko da. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Zostawiasz w tyle wszystkie swoje troski. Zostawiasz ludzi, w których żar już ostygł. Stąpasz w nieznane, idziesz jak po swojej. Świat cię nie zrani, póki ty się go nie boisz. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Uwierz w to, że możesz, siłę masz. Masz w sobie, pokaż im, że będzie każdy nowy dzień. Jeśli nawet przyjdzie los, który cię znów zgnębi na wskroś, pamiętaj, że to tylko moment, kilka chwil. Podniesiesz się, bo tak już jest. Masz mocny łeb, masz twardy grzbiet i umiesz walczyć tak jak nikt nie umie tu. Gdy wokół szczeka spora małych psów, małych psów, małych psów, małych psów. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. No nie ma się czego bać. Nowe nagranie w trójce to oczywiście Sydney Pollack, utwór zatytułowany Twarzą w twarz. 21 minut po godzinie 4. No to już szybciusieńko rozpoczynamy nowy dzień, bo nas świt zastanie, a nie się obejrzymy, już będzie piątek. No a później, no właśnie, znowu jak zwykle. To jeszcze troszeczkę tam pomiędzy, ale jednak po piątku poniedziałek się pojawia. No jakby nie było, jakby. To co najlepsze przed nami, a to co najgorsze, a już nie wracajmy do poniedziałku i do tego, że dnia ubywa i że za miesiąc już będzie, no mam mówić czy nie, że to już ostatni miesiąc lata, jakby nie było. 21 sierpnia przed nami. Dziś imieniny Joanny, Kazimiery i Franciszka. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Słońce się obudzi się. No jeszcze troszkę godzina z okładem, około 5:30. Pierwsze promienie słoneczne do zaobserwowania. Pan synoptyk za chwilkę w prognozie pogody będzie przekonywał, gdzie to, a gdzie. Słońce, chmury, deszcz i burze. Słońce zajdzie przed 20. Dzień potrwa nieco ponad 14 godzin. A dziś 233 dzień tego roku. Wtorek, 21 sierpnia. Dzień dobry Państwu. Kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could i to nowe nagranie w trójce, mobilizujące wszystkich biegaczy i nie tylko. No iść pobiegać, no pewnie, że tak. Od razu nie trzeba kupować stadionu olimpijskiego. 25 minut po godzinie 4. Trójkowe przypomnienie trzech wybranych wydarzeń z historii. Budzikowe kalendarium. A właśnie, przypominamy i pan przypomniał, jak to się nazywa. Trzy wydarzenia z 21 sierpnia na rozbudzenie.

Chociaż w grupach chyba tak mi się wydaje, że łatwiej biegać. No i te 4 minuty na kilometr, nie takie hop-siup, trzeba jednak troszkę poćwiczyć. Pan synoptyk już po porannej przebieżce. Proszę bardzo, 4:30. Ten to ma zdrowie, bieganie, rower, basen, sauna, bieganie, a jeszcze w planie treningowym przecież dzień wolny, więc jednak, bo może w tych dniach wolnych ma czas, by prognozę pogody sporządzić. No i z niej wynika, że z północnego zachodu napływać będzie chłodniejsze i bardziej suche powietrze polarno-morskie, napisał suchsze. Dziś pogodnie na Suwalszczyźnie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej, także w miejscowościach podgórskich i w górach będzie się chmurzyć i przelotnie padać, w Bieszczadach możliwe burze, a wiatr północny i północno-zachodni słaby i umiarkowany na Suwalszczyźnie oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. No, w terenie zabudowanym to jeszcze ujdzie. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, a na termometrach dziś... No, tu chłodniej niż wczoraj. Od 21 stopni na Suwalszczyźnie, w większości regionów, w tym w centrum kraju 24. Najwyższa temperatura chłodek na Dolnym Śląsku. Wczoraj tam było 32 albo i więcej, a dziś na Dolnym Śląsku do 27 stopni. No, jeszcze troszeczkę, jeszcze upały się skończą. Jak my żyć będziemy bez tych upałów? No, za parę tygodni to nawet usłyszymy tradycyjne pytanie o tej porze roku. Czy u was grzeją? Jakbym gdzieś to już kiedyś słyszał. A no właśnie, to teraz, jeśli chodzi o muzykę w naszym cyklu Trzy na Raz, jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli? Stara śpiewka mówi, że szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Tu i teraz rozgrzewka szarych muzycznych komórek. 7, 1, 3, 3, 5. Szukamy czegoś, co łączy trzy utwory. Część pierwsza. Moje jadą, koń moje jadą.

rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze. Z klatki na ring spieszę się, biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 zł, że nic się nie wydarzy. Twoja pieśń nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze. Na mojej ulicy tak smutne twarze i muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi. Pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. Nie wiem, co zrobię, lecz nie pozwolę wam zginąć. Choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Bardzo dziękuję za uznanie. Coraz bardziej skomplikowane. Tak, coraz bardziej skomplikowane te zagadki. Przecież codziennie zapowiadam, że następnego dnia będzie, no właśnie, łatwiej. I dziś o to. Czarny kolor dziś rządzi, to pan Maciek z Libiąże jako pierwszy, pan Marcin z Pajęczna. Ja też to czarno widzę. Dobrze, że światła w ciężarówce dobrze świecą. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców. To od pana Marcina z Pajęczna i na miejscu trzecim pani Grażyna z miasta Łodzi. Czarny kolor jak poranna ciemność. Pierwszy dzień po urlopie. Rozumiemy, proszę spokojnie oddychać. To pierwsze trzy prawidłowe odpowiedzi na naszą zagadkę dotyczącą, no dziś jakoś tak koloru nam się złożyło, ale czegoś, co łączy trzy różne nagrania. Laocze, czarne kowboje, Kuba Dezo i czarne auto i przed chwileczką Limboski i czarne bramy. Jak zwykle przy tej okazji także nagradzamy z wyróżnieniem. Pan Sławek z Gostynina dziś fantastycznie odpowiedział do naszej zagadki. Dziś dzień optymizmu. A na zegarkach, na budzikach godzina 4, minut 44, sekund 40. No uciekło mi już 47. The girl, I'm on fire. Optymizmu. No tak naprawdę dziś dzień optymisty. No, jak zwykle chyba odpowiadamy, co słychać, tak? A dziękuję, dobrze. Na pewno, na pewno. Dzień optymizmu, optymisty i o tym jeszcze będziemy mówić w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Ja to, żebym jakoś specjalnie denerwował między innymi panią Grażynę, która dziś jako trzecia fantastycznie odpowiedziała na naszą zagadkę, co łączy trzy różne nagrania. Przypomnę to kolor czarny, a przypomnę, że pani Grażyna pierwszy dzień po urlopie, ale tak jakoś pierwsza informacja od naszego korespondenta pana Oskara z Poznania, który to prosi o usprawiedliwienie nieobecności przez najbliższe 2 tygodnie, sercem i duchem zawsze z budzikowym gronem. Urlop. Już nie trzeba było dopowiadać. Na dzień dobry, także pan Michał z nami, gorąco pozdrawia. Pan Stefan dziś o tym, że dziś też podobno Światowy Dzień Czesania. Nawet to taki szczegółowy. Czesania brody. Ponoć też dziś Dzień Kwilenia. Kto to w ogóle wymyśla? Jakieś takie światowe dni, no naprawdę. Sygnał od pani Kingi, która to już obudzona, ale informuje, że budzik to za wcześnie, jakoś tak nie może się wysypiać. No już, nie narzekajmy. W listopadzie to sobie ponarzekamy, jak słońce będzie wschodziło gdzieś około 7, to będzie optymistyczna wersja, że w ogóle wzejdzie. Pani Mirosława ze wsi warmińskiej, Dworzec, też jest z nami na dworcu. No jak to na dworcu, przyjemnie może być czasami. Pan Adam z Rybnika, dzień dobry, z cotygodniowej trasy do Warszawy. Dziś jakieś takie spóźnienie, 20 minut do tyłu, ale za co bardziej wyspany. Na Śląsku wciąż ciemno, ale za to ciepło, plus 16 dziś od naszego wiernego słuchacza, od pana Adama. Sygnał także od pani Ani w drodze do pracy, od pana Roberta już w dobrej formie, od pana Pawła z nad szklanki z kawą w Łosicach też 16 i od pani Kasi, która to mówi wszystkim dzień dobry ponownie z drogi do wymarzonego zakładu pracy. Z drogi! Jeszcze troszeczkę i chłopcy z Placu Broni zaśpiewają. Można też z nimi, może nie zagrać, ale zaśpiewać gdzieś w zaciszu auta w drodze do pracy czy za kółkiem właśnie w pracy. Znamy tekst, znamy melodię. Kto umie, kto może. No, chęci się liczą właściwie o tej porze. Za 9 minut 5. Kiedy was. Do koniec. Co będzie jutro? Odpowie wiatr. Przez wiele lat, przez wiele dni budowałem wielki pałac. Teraz wiem, teraz wiem, nie jest nic wart. Co będzie jutro? Kto to wie? Sygnały króciutkie z zagranicy od pana Wojtka z Manchesteru. Kłaniamy się nisko. Przyjemnego końca nocnej zmiany. Pani Iza z Nowego Jorku. Już właściwie kończy się tamten dzień, ten poniedziałek. Pani Magda z północnej Norwegii. Pociesza nas. Byśmy cieszyli się z takiego, a nie innego pogodowego obrotu sprawy. Cieszymy się, cieszymy. Sygnał od pana Michała z pochmurnego, monsunowego poranka z Mumbaju. Na szczęście chłodek, jakieś 27 stopni się pojawiło na termometrze i jeszcze pani Jadwiga z Toronto. W Toroncie też przed nocą. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ciąg dalszy sygnałów, jeśli mają państwo ochotę, po godzinie 5, a 5, no maszcie, jak to szybko zleciało, za 4,5 minuty. We'll be right back. Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr